बंधुरे हारिबु जदि कांदिबु नाही हारिबु जदि कांदिबु नाही जीतिले हसिबु नाही एका चली जा जीवन बाट पछकु चाहिबु नाही रे एका चली जा जीवन बाट पछकु चाहिबु नाही बंधुरे पापा फर्स्ट साल फगुण आज जदि श्रावण भूली जा रे भूली जा तू जन्म राति सपन ओ काली थिला फगुण आज जदि श्रावण भूली जा रे भूली जा तू जन्म राति सपन कहानी जदि रहिला अधा कहानी जदि रहिला अधा आर जन्म पाई एका चली जा जीवन बाट पछकु चाहिबु नाही रे एका चली जा जीवन बाट पछकु चाहिबु नाही बंधुरे परदेशी मेघकु करिबुनि भरसा निज छाई निजे तुहि झड़ से सहसा ओ परदेशी मेघकु करिबुनि भरसा निज छाई निजे तुहि छड़ा से सहसा बाटरे जदि हजी तु जीबु हाँ बाटरे जदि हजी तु जीबु कहा को खोजीबु नाही एका चली जा जीवन बाट पछ को चाहिबु नाही रे एका चली जा जीवन बाट पछ को चाहिबु नाही बंधुरे